Radio 1. Erik Arends. Sammy Baker werd drie jaar geleden doodgeschoten door de Amsterdamse politie. Onze tv-uitzending over zijn dood maakte veel los. Straks hoort u wat voor impact deze tragische incidenten hebben op agenten. En ook of de politie hiervan leert. En universiteiten die worstelen met grensoverschrijdend gedrag. Vooral op de Radboud Universiteit in Nijmegen is het hommeles. Hoe pakken ze dit aan? Daarover spreekt zo dadelijk de decaan van deze opleiding. U hoort het zo dadelijk allemaal in Argos na het NOS-journaal. Met Jan van der Putten. Vanochtend begon de Palestijnse terreurorganisatie Hamas met een aanval op Israël. Meer dan 2500 raketten zijn inmiddels afgevuurd op Israëlische doelen. En Hamas-strijders zijn verschillende dorpen binnengevallen. Er zijn berichten dat zij daar Israëlische burgers en militairen in gijzeling hebben genomen. En premier Netanyahu heeft gezegd dat zijn land in oorlog is. Correspondent Ralf Dekkers, wat zijn de laatste ontwikkelingen, Ralf? Het veiligheidskabinet van Israël is momenteel bijeen. Die beraden zich op een antwoord op de aanval van Hamas deze ochtend. En er zijn nog sporadisch luchtaanvallen vanuit Gaza. Terwijl dat Israël Gaza bombardeert en daar al tientallen doelen heeft bestookt. En het moet blijken... Er zijn nog steeds situaties aan de grens met Israël in dorpjes, Israëlische dorpjes, waar Hamas-terroristen rondlopen, terwijl Israëli's zich schuilhouden in hun bomkelders of in andere ruimtes in hun huizen. Ja, die zijn er gewoon binnenkomen zitten, ook op een groot feest wat er in de Negev-woestijn aan de gang is. Er zijn ook wilde verhalen over gijzelingen en zo. Wat weet jij daarvan? De beelden spreken boekdelen en daaruit blijkt dat in ieder geval enkele Israëli's gegijzeld zijn. Er gaan de wildste verhalen de ronde over vele tientallen gijzelingen. Die zijn nog niet bevestigd. Israël heeft sowieso nog geen enkele gijzeling bevestigd. Wel dat er inmiddels 22 doden zijn gevallen in Israëlische zijde en ruim 500 gewonden. Israël slaat terug. Jij sprak van aanvallen. Wat gebeurt daar? Israël zet luchtgevechtsvliegtuigen en drones in om doelen in de Gazastrook te bestoken. Ze zeggen een aantal commandoposten van Hamas te hebben geraakt. En ze zullen waarschijnlijk op zoek zijn naar het leiderschap dat verantwoordelijk is voor deze operatie. Maar die zit waarschijnlijk verborgen onder de grond. En ook andere Palestijnse militante groepen, zoals de Islamitische Jihad, die hebben zich inmiddels bij de strijd aangesloten. Ja, wat voor reacties zijn er in Israël over die aanval, die toch eigenlijk volkomen onverwacht kwam? Israël is in totale shock. Het is vandaag een Joodse feestdag. Het is Shabbat. Daarom was de verdediging aan de grens met Gaza waarschijnlijk ook minder dan normaal. En ze trekken vergelijkingen met de Yom Kippur-oorlog die gisteren 50 jaar geleden begon. En waarbij Israël ook volledig verrast werd. Toen door de legers van Egypte en Israël en Syrië en nu dus door Hamas. Correspondent Ralf Dekkers, dankjewel voor deze laatste update. Nederland staat achter Israël en vindt dat het land het volste recht heeft om zichzelf te verdedigen. Dat heeft demissionair premier Rutte de Israëlische premier Netanyahu telefonisch laten weten. Rutte spreekt van verschrikkelijke beelden. Een ongekende geweldsuitbarsting, zegt hij, gericht op gewone Israëlische burgers. Ook andere Nederlandse politici reageren unaniem geschokt op de aanvallen. Zij spreken van hartverscheurend, weerzinwekkend geweld en een terreurzaaiende verrassingsaanval. Er is ook nog ander nieuws. Het westen van Afghanistan is getroffen door een serie aardbevingen met uitschieters naar 6,3. Er zouden zeker 15 mensen zijn omgekomen, tientallen gewond geraakt, melden de autoriteiten. Die aardbevingen waren zo'n 40 kilometer ten noordwesten van de Afghaanse stad Herat in de gelijknamige provincie. De precieze gevolgen van die bevingen in Afghanistan zijn nog niet duidelijk. Telefoonverbindingen zijn verbroken. Mensen zijn massaal hun huis uitgevlucht. Het dodental als gevolg van overstromingen in India is opgelopen naar 47. 150 mensen worden nog vermist. Hevige regenval leidde in Sikkim, in het noordoosten van India, tot enorme wateroverlast. Een gletsjermeer overstroomde, waardoor huizen, wegen en bruggen zijn weggespoeld. Duizenden mensen zijn dat gebied ontvlucht. Rond de wedstrijd Ajax-AZ gelden extra veiligheidsmaatregelen, hebben burgemeester Halsema, politie en OM besloten. De omgeving rond de Johan Cruijff Arena is morgenmiddag veiligheidsrisicogebied. Politie houdt er rekening mee dat supporters uit zijn op verstoring van de openbare orde. Vanaf 12 uur morgenmiddag kan iedereen rond de arena preventief worden gefouilleerd en worden gecontroleerd op vuurwerk of wapens. Dan het weer nog. Van het zuiden uit op steeds meer plaatsen zon. In het uiterste noorden wat regen. Het is ongeveer 20 graden. Morgen zon en sluierwolken bij een graad of 17. Er is verkeersinformatie. Hier is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere bij Amsterdam door wegwerkzaamheden. De meeste vertraging nu op de A4, Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Staat er een kwartier in de file. Verder zorgt de nasleep van een ongeluk op de A27 voor een behoorlijke file van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Ook daar een kwartier tijdverlies. De rechte rijstrook is daar nog dicht. En door de kustmarathon in Zeeland is het heel erg druk op de N57 Brouwersdam-Middelburg tussen Burghaamstede en Vrouwenpolder, 3 kwartier oponthoud. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel AidaTheMusical.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Deze zaterdag gaat hij ervoor. De Lottobal. Rollend door de machine met maar één doel. Jou miljonair maken. Win jij zaterdag de Lotto jackpot van 4,4 miljoen? Speel nu mee. Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar. Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Het mooie. Het heftige. Het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots. En echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Vandaag gaan we het hebben over grensoverschrijdend gedrag op de universiteiten. Wij toonden 3 weken geleden al aan dat het bijvoorbeeld op de Radboud Universiteit in Nijmegen niet pluis is. De decaan van die universiteit reageert straks voor het eerst op onze bevindingen. En we houden u ook dit uur uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen in Gaza en Israël. Maar eerst aandacht voor de politie. U zag vorige week in onze tv-uitzending hoe de 23-jarige Sammy Baker 3 jaar geleden werd doodgeschoten door de Amsterdamse politie. We toonden aan dat de lezing van de politie en het OM hierover op cruciale punten niet klopt. En dat deskundigen grote vraagtekens zetten bij de handelwijze van de betrokken agenten. We waren benieuwd of en zo ja hoe de politie leert van dit soort tragische incidenten. En stuurde redacteur Allard van der Woude op pad. En hij kwam terug met de volgende reportage. Stay stil. 13 augustus 2020, Amsterdam-West. In de binnentuin van een appartementencomplex staan 2 politieagenten met getrokken wapens. In het struikgewas, in de hoek, zit een jongen met een zonnebril op en een mes in zijn hand. De jongen heet Sammy Baker. Hij is uit Duitsland op vakantie in Amsterdam. Na een bezoek aan een koffieshop met zijn vrienden gedraagt Sammy zich raar en hij verdwijnt de stad in. 2 dagen lang zijn ze hem kwijt. Wanneer hij weer opduikt, vragen ze de politie om hulp. Sammy rent weg, vlucht een binnentuin in en verschuilt zich daar in de struiken. De agenten roepen in het Engels en Duits dat ze hem willen helpen. Sammy reageert nergens op. Na een paar minuten loopt hij langzaam vanuit de struiken naar de agenten toe, die inmiddels met z'n zessen op hem wachten. Stay still! We're not moving! Zichtbaar verward, met een mes aan zijn eigen keel, beweegt Sammy met kleine stapjes richting de agenten. 2 van hen houden hun vuurwapens op hem gericht. Zonder dat Sammy het doorheeft, verschijnt achter hem een agent met een politiehond. De hondengeleider lijkt te wachten op toestemming. Vervolgens rent de agent met de hond naar Sammy toe. Omdat Sammy bijna stilstaat, herkent de hond hem niet als dreiging en rent aan hem voorbij. Dan besluit de agent Sammy naar de grond te werpen. Sammy wordt 2 keer geraakt. Hij overleeft het niet. De Rijksrecherche begint zoals gebruikelijk in dit soort zaken een onderzoek. Op basis daarvan besluit het OM 9 maanden later om de betrokken agenten niet te vervolgen. Ze zouden uit noodweer hebben gehandeld. In het Parool reageert de Amsterdamse politiechef Frank Pauw op de beslissing van het OM. We beseffen dat deze zaak veel losmaakt. Met de uitkomst van het rechercheonderzoek vinden we het belangrijk om te leren van dit soort situaties en te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. We vinden het belangrijk om te leren en te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen, aldus de politiechef. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe leert de politie van haar eigen geweld? En komt daar wel wat van terecht? Argos dook in de beloften, hervormingen en ambities van de politie. Aan goede intenties geen gebrek. Maar het een en ander zitten leerambities in de weg. Zo heerst er een dwarse korpscultuur, vol wantrouwen tegenover de politieleiding. Soms werd zelfs gezegd door collega's, hebben ze zelf ooit wel in een politieauto gezeten? En hoe kunnen ze nou over mij oordelen? Maar dat niet alleen. Ambtenaren in sleutelrollen moeten kritisch oordelen over geweld van directe collega's, die ze eigenlijk te vriend willen houden. Die collega die zegt, ja, als ik nu op dit moment kritisch ben en ik heb morgen iets nodig van iemand. En daarbovenop slaat de politie alle deuren dicht zodra een verdachte of burger overlijdt. Een wijdverbreide angst voor strafrechtelijke vervolging smoort dan elk leerproces in de kiem. Omdat ook in dit soort incidenten, wanneer het echt fout gaat, hè, dat kun je niet openlijk met elkaar bespreken. En dat is wel jammer. 33.000 keer. Zo vaak gebruikte de politie vorig jaar geweld, volgens haar eigen cijfers. Van een simpele duw tot gerichte schoten. Van pepperspray tot een stroomstootwapen. De politie mag in haar werk als enige in Nederland geweld gebruiken. Bij deze bevoegdheid hoort ook een verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om zo weinig mogelijk geweld toe te passen en gewonden of zelfs doden te vermijden. Daarvoor moet de politie doorlopend leren van haar eigen ervaringen. Die verantwoordelijkheid tot leren zegt de politie heel serieus te nemen. Zo serieus dat in 2019 het hele proces rondom het melden, beoordelen en leren van geweld op de schop is gegaan. Deze zogenaamde stelselherziening zou van de politie een lerende organisatie maken. Maar is dat gelukt? Ik ben Otto Wardang. Ik ben bijzonder hoogleraar veiligheid en collectief gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. En lector openbaar orde en gevaarbeheersing aan de Politieacademie. Adang is de auteur van een 300 pagina stellende evaluatie van een grote stelselherziening bij de politie. 3 jaar geleden is er een... Inmiddels 4 jaar geleden is er een nieuwe procedure ingevoerd voor wat er gebeurt als een politieagent geweld gebruikt. Hoe je dat meldt en wat de vervolgstappen die dan gezet worden. En in die nieuwe procedure, het nieuwe is daarin is vooral dat het niet maar alleen gaat om het verantwoorden. Kijken van is het geweld rechtmatig geweest, maar ook kijken van wat kunnen we daarvan, wat kan de organisatie, wat kunnen politiemensen daarvan leren. Mm-hmm. Dus dat gaat dan om het leren niet alleen voor de individuele ambtenaar die daarbij betrokken is, maar ook de grotere politieorganisaties. Waarvan toepassing, ja, dat klopt. En dat is in elk geval de ambitie en de insteek. En daar hebben we dus onderzoek naar gedaan van hoeverre komt het daar dan ook daadwerkelijk van? Dat de politie in 2019 zijn eigen geweldsprotocollen grondig verandert, komt niet uit de lucht vallen. Enkele jaren daarvoor wees de Nationale Ombudsman al op de noodzaak voor verandering binnen de politieorganisatie. Hij heeft gezegd van, ja, er valt eigenlijk heel veel te leren van ook van geweldgebruik. Er wordt te eenzijdig gekeken van, nou, klopt het geweldgebruik? Was het rechtmatig? Maar je kunt je ook nog de vraag stellen, zelfs als het rechtmatig was, was het wel slim? En was het wel professioneel? En we constateren dat daar heel weinig reflectie is op het geweldgebruik. En juist, het kan juist zo nuttig zijn om te reflecteren en te leren, juist van gevallen waar het misschien wel spannend is, maar niet helemaal is misgegaan. Om op die manier te voorkomen dat er in andere situaties misschien wel misgaat. Dus op tijd de lessen trekken, dat is het idee. Adang onderzocht met een zeskoppig team de stelselherziening. Ze interviewden meer dan 100 politieambtenaren, van hoge heren tot normale dienders. Anderhalf jaar onderzoek mondde uit in een kritisch rapport met 3 scherpe conclusies. Belangrijkste bevinding 1, dat je moet zeggen dat die keuze om meer aandacht te besteden aan leren, dat is een prijswaardige keuze. In de praktijk zien we dat het de nadruk en de cultuur er nog vooral eentje is van intern verantwoorden en dat het leren nog wat moeizaam van de grond komt. De politie ook moet leren om te leren wat dat betreft. Ja. Dat is een van de conclusies. En een andere conclusie is dat waar er geleerd wordt, dat er vooral de focus nog is op de individuele agent. En dat er nog minder focus is op collectief leren. En een derde conclusie is dat zeggen, nou, ook tot op een strategisch niveau, het leiderschap op alle niveaus, zou er ook meer aandacht moeten zijn. Mm-hmm. Vanwege ook het maatschappelijk belang van geweldgebruik door de politie. En dat misten we nog. En het laatste, dat betekent dat het thema belangrijker zou moeten worden voor de politietop. Het thema, dat heb ik ook nadrukkelijk hebben we dat zo gemeld aan de politietop. Hè, dat thema zou belangrijker moeten worden. Ben ik noodloos kritisch wanneer ik denk, nou, het is 2022. Je zou in principe als organisatie tegen die tijd wel al ingericht moeten zijn op het leren. Hoe kan het eigenlijk dat je als organisatie daar weinig vaardigheid... Ja, moet ik in die zin wat nuanceren. Ook ik heb ook geen misverstand. Er wordt heel veel geleerd binnen de politie. Waar het om gaat, beklijft het. En met betrekking tot het gebruik van geweld is dat nog extra lastig. Juist omdat daar heel sterk ook dat proces van verantwoorden doorheen speelt. Dan bemoeilijkt dat leerproces. Ja. Dus als ik het heel simpel zeg, is het de vraag van, moet de ambtenaar gestraft worden? Die zit de vraag, wat zou de ambtenaar moeten leren, een beetje in de weg? Dat is het precies. Ja. Precies. Op het moment dat je zegt, ja, afrekenen, straffen, ja, dan is de impuls om op te leren een stuk minder. Politiewetenschapper Adang wijst hier op een belangrijk probleem. Stel, er gaat iets mis bij een aanhouding waarbij een agent geweld gebruikt. Je wil aan de ene kant dat die agent van zijn of haar fouten leert. Maar er is ook een maatschappelijke roep tot verantwoording, tot straf, misschien zelfs tot vervolging. Voor agenten voelt een les al gauw als een straf. Hoe kan dat? We vragen een agent hoe dat nou gaat, het melden van geweld. En hoe kan je een les nou als een straf zien? Ronald Jaspers Fox, politieagent uit Amersfoort. Ik had geweld gebruikt in de horeca. Mm-hmm. Als een man viel collega's aan, daarna mij ook aan. En die heb ik met geweld onder controle kunnen brengen en toen kunnen afboeien en mee kunnen nemen naar het politiebureau. En als ik dan binnenkom, dan ga ik naar mijn meerdere toe, naar de hulpofficier toe. En dan vertel ik, nou, dit is er gebeurd. Zo'n gesprek moet bij elke melding van geweld gebeuren. Vorig jaar dus 33.000 keer. De ambtenaar bespreekt zijn geweldgebruik met de zogeheten hulpofficier. Doorgaans een leidinggevende binnen een team. Ook Jasper Fox, die de arrestant aan zijn hoofd verwondde, moest zijn geweld uitleggen. Je vertelt wat je gebeurd is. Want ik wilde die verdachte, die viel mij aan. Hij had al 2 andere collega's al aangevallen, waarvan die 1 ook echt knock-out geslagen had. Dus dat vertelde ik. Ik leg ook uit wat ik wilde doen. Maar ook hoe dat letsel is ontstaan. Dat het niet mijn doel is geweest, maar dat het wel gebeurd is in het gevecht. En uiteindelijk, dan krijg je ook vanzelf de punten eruit waar dat dan, nou ja, anders had gekund. Of misschien wel kom je tot de conclusie met elkaar eigenlijk al, met z'n tweeën al. Dat je zegt, ja, dit kan ontstaan. Of je nou wil of niet. Aan de hand van dat gesprek beslist de hulpofficier of het geweld nog verder moet worden behandeld. Een zogeheten registratie. Bij zo'n registratie komt er een hele keten op gang. Een 5-koppige commissie, Het sectorhoofd en de eenheidschef buigen zich nogmaals over het geweldgebruik. Dat gebeurde ook met Jaspers Fox na zijn uit de hand gelopen aanhouding. Hoe is dat op het moment dat je weet dat van, nou ja, mijn handelingen gaan nu door echt een hele rits mensen bekeken worden? Ja, dat geeft wel spanning en je hoopt dat je het ook eigenlijk wel goed gedaan hebt. Maar het blijft ook altijd wel spannend. Helemaal als het eenheidschef daar ook nog een keer zo'n oordeel over gaat vellen of je professioneel hebt gehandeld op dat moment. In de eerste aanleg wil je dat liever niet. Maar wat ik wel zelf heel erg merk, is dat het echt met de intentie is om ervan te leren met elkaar. Mm-hmm. Om er beter van te worden. Je wordt niet veroordeeld, maar er wordt alleen maar met elkaar gekeken. Wat kunnen we hier nou van leren om het de volgende keer beter te doen? Jaspers Fox staat open voor kritiek en leerpunten in het hele proces. Precies zoals bedoeld is met de stelselherziening. Maar, zo blijkt uit de evaluatie van politiewetenschapper Otto Adang, een deel van het politiekorps moet eigenlijk niets hebben van het leerproces. Zij zien zo'n uitvoerige beoordeling eerder als een straf van hoge hand. Ik denk dat er nog steeds wel heel veel afstand wordt ervaren tussen leiding en de werkvloer. Dus de werkvloer die zijn 24/7 met elkaar aan het werk, dag en nacht, 7 dagen in de week. Ze kennen die mensen niet die naar hun handelen kijken. Of ze kennen ze alleen vanuit de wandelgangen of vanuit berichten op korpsnet. En voor de rest hebben ze er eigenlijk nooit met hun van doen. En daardoor voelt het alsof er van een afstandje gekeken wordt naar hun handelingen. Zij worden verder niet betrokken bij de bespreking daarvan. En krijgen dan via de eenheidschef krijgen ze ineens een brief van, nou, dit is wat we met z'n allen daarvan gevonden hebben. En er is nou eenmaal, wordt er nog steeds een hele afstand ervaren tussen leiding en de werkvloer. Jaspers Fox probeert in zijn rol als leidinggevende het wantrouwen van zijn collega's weg te nemen. Door wat ik nu heel veel op mijn team doe en teams waar ik kom, uitleggen wat dat hele stelsel nou voor bedacht is. En uiteindelijk ook wat het doel ervan is, dat het niet in je personeelsdossier komt, dat het geen afstraffing is. Door daar gewoon aan de koffietafel, tijdens de normale diensten, in de surveillance, met elkaar daar het gesprek over te voeren. Ja, ja. En dat zie je ook, dat bij ons op het team nu heel veel collega's zeggen, ja, dat heb ik nog nooit geweten, dat dat zo in elkaar zat. Nou, dat klinkt eigenlijk wel goed. Ja. Ja. En sommigen ook niet, hè, die blijven kritisch en dat mag ook. Ja, want zo'n collega die zegt nooit geweten dat het zo in elkaar zat. Enige idee hoe die dat dan wel voor zich zag? Ja, hij zag het echt als eigenlijk de ouderwetse beoordeling van, ja, je hebt iets niet goed gedaan en dan gaan hoge heren ergens in een kamertje achteraf oordelen over mijn handelen op straat. Ja. En die hebben zelf, soms werd zelfs gezegd door collega's, ja, die hebben ze zelf ooit wel in een politieauto gezeten. Ja. En hoe kunnen ze nou over mij oordelen? Een goed bedoeld leertraject dat bij een deel van het korps stuit op wantrouwen en een gevoel niet begrepen te worden. In Otto Adang zijn evaluatie komt een soortgelijk beeld naar voren. Hij haalt een geïnterviewde teamchef aan die zegt dat onder een groot deel van het team een negatief sentiment heerst bij het leren van geweld. Nee, dit illustreert dus hoe lastig het is. Het heeft heel erg te maken met een beroepsopvatting van, ja, geweld uitoefenen is mijn vak, wij doen ons vak, wij komen in allerlei lastige situaties. En daar speelt soms mee zogenaamde split-second-syndroom. Het idee, het foute idee, dat alle beslissingen in zo'n situatie zijn een fractie van een seconde. Dus het heeft geen zin om daar achteraf over te reflecteren, want daar kun je bijna niet op trainen of anders van leren. Dat is een misvatting, maar dat is een breed gedeelde misvatting. Zo breed dat de naam heeft, split-second-syndroom, in de literatuur. En dus die beroepsopvatting die ligt daar ook onder. Dus dat maakt, ja, als iedere situatie anders is, dan zijn er dus geen algemene regels en dingen. Dus dan, wat valt er dan nog te leren? Het lijkt slecht nieuws voor de leerambities van de politie. Agenten die niets weten van de hele stelselherziening, anderen die het leerproces ronduit wantrouwen en een breed gedeelde opvatting dat van incidenteel geweld niet te leren valt. Heeft de grote stelselherziening dan wel zijn vruchten afgeworpen? Er is dus nog een wereld te winnen. Ja, en tegelijkertijd blijft, je kunt positief zijn over de beweging die is ingezet. Ja, dat is een proces, zo reëel moet je ook zijn. Je kunt niet denken van, oké, we wijzigen het stelsel en morgen is alles anders. Dat duurt dus jaren. Die afrekencultuur moet een leercultuur worden. De politie moet dus leren om te leren en wennen aan het nieuwe stelsel. Maar als je dat nieuwe stelsel onder de loep neemt, valt er iets op. Specifiek één cruciale schakel in de keten. De hulpofficier. Hulpofficieren, vaak een leidinggevende in het politieteam, zijn het meldpunt voor agenten die geweld hebben gebruikt. Ze dienen eigenlijk als een soort poortwachter en scheidsrechter tegelijk. en beslissen na een melding of deze verder moet worden behandeld of niet. In Haarlem, op het integriteitsbureau van de politie Noord-Holland, viel de rol van de hulpofficieren ook al op. Je hoort afdelingshoofd Joris Knol. Ik was wel benieuwd, want in het contact met collega's hoorde ik wel eens van bij die HAVJ kan je beter, HAVJ is een hulpofficier van justitie, bij die HAVJ kan je beter je geweld melden dan bij de ander. En ik vroeg me af van, is dat dan toevallig dat ik dat hoorde? Of zit daar misschien wel een hiaat in de procedure die we met elkaar bedacht hebben? Knol besloot om het verder uit te laten zoeken. Hoe doen die hulpofficieren, vaak HOVJ's genoemd, eigenlijk hun werk? En hoe komen ze tot een besluit over een geweldsmelding? Onderzoeker Naomi Maknak interviewde en enquêteerde de hulpofficieren in Noord-Holland en draaide een aantal diensten mee. Wat opviel was dat zij, ondanks hun sleutelrol, amper tot niet getraind waren. Voorafgaand aan de stelselherziening zijn alle HOVJ's een dag bij elkaar gekomen en daar is een uitleg gegeven over, goh, dit gaat er veranderen, dit zit er aan te komen. Maar tijdens die dag is nooit getraind in hoe je nou zo'n gesprek voert met een collega. Ik weet ook nog wel dat ik een dienst mee ging lopen en toen kwam de HOVJ voorafgaand aan die dienst kwam hij naar mij toe. Toen zei hij, nou, ik heb meteen al een leuke opmerking voor je. Ik heb nooit iets geleerd over hoe ik dit moet doen. Het gebrek aan training van deze essentiële ambtenaren lijkt zich te wreken in de praktijk. De manier waarop hulpofficieren tot een oordeel komen over een geweldsmelding is vaak niet transparant en ook niet objectief, zo stelt Maknak in haar onderzoek. Hulpofficieren zeggen zelf ook te worstelen met hun positie. Want bijvoorbeeld, je moet kritisch oordelen over een collega zijn geweldgebruik, maar weet ook dat je hem eigenlijk nog wilt vragen een extra dienst te draaien. Ik denk dat je op het moment dat verschillende belangen bij één persoon terechtkomen, dat er altijd een gevaar bestaat dat belangen gaan vertroebelen. Net wat uit het onderzoek dan blijkt van die collega die zegt, ja, als ik nu op dit moment kritisch ben en ik heb morgen iets nodig van iemand, dan zou dat een afweging kunnen zijn in je hoofd van, als ik hier soepel mee omga, dan gaat hij misschien met het andere verzoek ook soepel mee om. En dat is een gevaar wat natuurlijk kan ontstaan als je verschillende rollen bij één persoon belegt. De eenheid Noord-Holland werkt ondertussen aan een pilotprogramma om de scholing en ondersteuning van hulpofficieren te verbeteren. Daarnaast, zo benadrukken integriteitschef Knol en onderzoeker Maknak, zegt een onderzoek niets over hoe het in andere politieeenheden gaat. Daarom stel ik de vraag ook aan agent Jaspers Fox, die in Amersfoort binnen een andere eenheid ook diensten draait als hulpofficier. Hoe is hij voorbereid op zijn rol als hulpofficier? Ja, ik ben daar minimaal op opgeleid of getraind. Het wordt in de opleiding tot hulpofficier wordt vooral heel erg de juridische kant benaderd en helemaal uitgelegd. En dat wordt je aangeleerd en daar word je ook op afgetoetst. Dus ik heb daar weinig training in gehad. En vooral door het onderling te hebben met andere hulpofficieren, van hoe doe jij dat, heb ik dat verder ontwikkeld voor mezelf. En hier onderbreken wij deze reportage even voor het laatste nieuws uit Israël en Gaza. Hier is NOS-nieuwslezer Jan van der Putten. En ik hoor dat Jan onderweg is voor het laatste nieuws uit Israël en Gaza. NPO Radio 1. U luistert naar een extra uitzending van het NOS-journaal. Bij aanvallen van de Palestijnse Hamas-beweging zijn zeker 40 Israëliërs gedood, meldt de Israëlische nieuwssite N12. 740 mensen zouden gewond zijn geraakt. Eind van de ochtend werden nog 22 doden en 250 gewonden gemeld. De Palestijnse autoriteiten melden ook slachtoffers door aanvallen van Israël, maar noemen geen aantal. Hamas begon vanmorgen met beschietingen vanuit de Gazastrook. Israël gaat zijn grenzen met andere landen versterken om meer aanvallen te voorkomen. Volgens de Israëlische premier Netanyahu moeten anderen niet de fout maken om zich aan te sluiten bij de oorlog van Hamas. In Libanon houdt de militante groep Hezbollah de situatie nauwgezet in de gaten. Het noemt de aanval een ferm antwoord op de Israëlische bezetting en zegt in nauw contact te staan met Palestijnse strijders. Hezbollah wordt financieel en militair gesteund door Iran. Nederland staat achter Israël en vindt dat het land het volste recht heeft om zichzelf te verdedigen. Dat zei demissionair premier Rutte nadat Hamas vanochtend het zuiden van Israël bestookte met raketten en burgers aanviel. Ook andere Nederlandse politici reageren unaniem geschokt op het geweld. Tot zover. Dankjewel Jan. En wij pakken de draad weer op met onze reportage over het lerend vermogen bij de Nederlandse politie. Een dwarse korpscultuur en slecht geschoolde sleutelfiguren lijken weinig goeds te betekenen voor de politie haar leerambities. Maar laten we eens teruggaan naar de woorden van Frank Pauw, de politiechef van Amsterdam. Na de dood van Sammy Baker zei hij dat de politie wilde leren en dat hij dit samen met de zorgpartners wilde doen, om zo acute noodsituaties met verwarde mensen beter aan te kunnen. Verwarde mensen zijn niet zomaar een thema. De politie klaagt landelijk dat het probleem groeit. Daarnaast vertoonde 80% van alle dodelijke politieslachtoffers tussen 2016 en 2020 verward gedrag. De politie zegt te willen leren van hun samenwerkingspartners in de GGZ. Maar gebeurt dat ook? We leggen die vraag voor aan de baas van de psychiatrische crisisdienst in Amsterdam. Mijn naam is Jeroen Zoeterman. Ik ben psychiater en directeur behandelzaken bij de spoedeisende psychiatrie in Amsterdam. Zoeterman heeft in zijn werk veel te maken met wat in de volksmond vaak verwarde personen wordt genoemd. Verwarde persoon is niet een diagnose die wij gebruiken. Dat is een algemene lekenterm, kan ik ook prima mee leven. Net zoals een cardioloog moet kunnen leven met de term pijn op de borst. Dat is een lekenterm voor er is iets aan de hand op mentaal vlak. En wij proberen te kijken wat de oorzaak daarvan is. In de aanpak van verwarde personen speelt de acute psychiatrische nooddienst een hoofdrol. 20 jaar geleden was het nog uitsluitend het domein van de politie. Toen wij net begonnen met de GGZ-opvanglocatie, die heet De Spoor hier in Amsterdam, spoedeisende psychiatrie onderzoeksruimte. Dan hebben we het over de periode van ongeveer 20 jaar geleden. En toen is er onder politieke druk weliswaar hier een opvanglocatie ontstaan. En het was in een fase waarin de politie had aangegeven, wij willen die opvang niet meer doen op het bureau. Wij vinden dat verwarde mensen niet meer op het bureau moeten komen. En toen moesten wij die opvang doen. In de jaren daarna hield de politie ook op met het vervoer van verwarde mensen. Een ambulancedienst met speciaal getraind personeel nam die taak over. Op papier is de betrokkenheid van politie bij verwarde personen dus minimaal. Tegelijkertijd blijft het zo dat de burger, als zij iemand tegenkomen die naakt over straat loopt of in de dakgoot staat, dat ze zullen zeggen, ik draai 112 en dan kiezen tussen politie, ambulance of brandweer. En ik denk dat de gemiddelde Nederlander nog altijd zou zeggen, geef mij de politie, want het is een veiligheidsissue. Ja. Maar ik denk dat het heel goed is dat zodra de politie zegt, er zijn geen strafbare feiten, er is niet een groot gevaar, maar wel een enorme zorgissue, dat de zorgpartijen die zorg zo snel mogelijk overnemen, dat vind ik een prima zaak. In 20 jaar tijd zijn de raakvlakken tussen de politie en acute psychiatrische dienst steeds kleiner geworden. Maar toch werken ze nog bijna dagelijks samen. En de vaste afspraak is dat wij op maandagochtend even terugkijken met elkaar. Uh-huh. Dus we hebben een crisisketenoverleg op maandagochtend om 10:30... waarin we even kort kijken naar de incidenten van de afgelopen week. Zijn er zaken die we structureel moeten veranderen? Tijdens dit wekelijkse overleg zijn eigenlijk alle grote verbeteringen in de acute psychiatrische zorg geboren, stelt Zoeterman. Het vervoer met de speciale ambulances, de verbeterde opvang, het komt allemaal voort uit overleg tussen de GGZ en de politie. Toch wordt dergelijk overleg onmogelijk wanneer het er echt toe doet. Ja, heel soms heb je een incident wat zo heftig is. Er is een keer politieondersteuning op een afdeling gevraagd waarbij ook echt een vuurwapen getrokken is door de politie. Dat is een incident wat we wel eens hebben kunnen nabespreken. Dat zijn momenten dat je even met de betrokken collega's bij elkaar komt en met elkaar deelt wat de ervaringen zijn van, goh, hebben we signalen van elkaar gemist? Hadden we dat beter moeten doen? Dus die evaluaties zijn er wel. Mijn ervaring is wel, is als het echt fout gaat, als er mensen overlijden, dat dat veel lastiger wordt. Dus in het geval wanneer iemand overlijdt, ja, dan wordt het een heel juridisch verhaal. En ja, op dat soort momenten kan ik die politiecollega's niet meer vragen van, goh, hoe heb jij dat ervaren en hoe vond jij dat gaan? En wat vond je van onze rol? Omdat het dan eigenlijk al heel erg verjuridificeerd is. En dat vind ik heel jammer. Omdat ook in dit soort incidenten, wanneer het echt fout gaat, hè, en er zijn een aantal casen geweest, of nou hebben we over de metromoord of andere zaken, je weet dan gewoon, dat kun je niet openlijk met elkaar bespreken. En dat is wel jammer. Want u zegt, dan kan ik zo'n vraag niet stellen, want het is verjuridificeerd. Maar heeft u wel eens zo'n vraag gesteld aan iemand? Nee, dus dat heb ik op verschillende niveaus in het verleden wel eens geprobeerd. Hè, om te zeggen van, goh, ik zou het toch wel interessant vinden om te kijken naar onze rollen in zo'n casus. En dan krijg je een hele keurige uitleg waarom dat eigenlijk niet kan. Dat simpelweg niet haalbaar is. En dat begrijp ik ook. Hè? Ik bedoel, dat als je in het beklaagde bankje zit, terwijl je je werk probeert goed te doen, om dan nog eens even openlijk te gaan vertellen over je twijfels aan een psychiater van de crisisdienst, niet bovenaan je prioriteitenlijst staat. Mm-hmm. Dat snap ik wel. Mm-hmm. Maar uiteindelijk voor de toekomst, en daar heb ik het over, voor nieuwe incidenten, is het wel van belang als we ergens die informatie weer bij elkaar zouden kunnen brengen. Op de meest belangrijke momenten, wanneer een incident met een verwarde persoon eindigt in de dood, is het volgens Zoeteman dus onmogelijk om met de politie te overleggen wat er misschien anders of beter had gekund. Ik heb daar ook wel eens over gesproken met andere mensen van, ja, wat zou je daar nou op kunnen verzinnen? Je zou eigenlijk een bepaalde blame-free omgeving kunnen creëren, zoals die bijvoorbeeld ook bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is. Mm-hmm. He, dat je gewoon eigenlijk het losmaakt van de individuele poppetjes, de agenten, de hulpverleners. Gewoon eens op tafel zou willen leggen van hoe dingen zijn gegaan chronologisch, wat de overwegingen zijn geweest, welke opties er waren en of je dan het beste hebt bereikt wat in die situatie mogelijk was. En dat kan nog altijd, ook als iemand overlijdt, hoor, denk ik. Maar die kritische vragen, die zijn moeilijk te stellen. Zoeteman en zijn psychiatrische crisisdienst zijn niet de enigen die deze conclusie trekken. Ook politiewetenschapper Otto Adang ziet hetzelfde patroon. We leggen hem de casus van Sammy Baker voor. De verwarde jongen die door politiekogels om het leven kwam. Nou, daar zie je, er is iemand om het leven gekomen door gebruik van geweld door de politie. Nou, dan ligt dus bijna 100% ligt de aandacht bij verantwoordingsprocessen. En wordt daar met een vergrootglas naar gekeken. Dat zijn nou precies de gevallen waar het dus heel lastig is om te zeggen, dan laten we omvangen, laten we eens met elkaar gaan kijken wat we hiervan kunnen leren. Zodra er doden of gewonden vallen, is het onmogelijk om met de politie te praten over hoe een incident is verlopen. Op dat moment draait het allemaal om een mogelijke strafzaak. Moet een agent voor de rechter verschijnen? Het sluiten van de gelederen bij fatale incidenten is een van de hindernissen voor de leerambities van de politie. Daarnaast heerst er een weerbarstige afstrafcultuur die open zelfkritiek en leerprocessen in de weg zit. En de sleutelfiguren in die leerprocessen zijn in veel gevallen ongetraind en worstelen met hun dubbelrol. Het zijn drie sombere conclusies. En dat terwijl Adang benadrukt dat de politie echt aan de slag moet om zelf, actief, zonder druk van buitenaf, te leren van haar eigen geweldgebruik. Nou, om maar een voorbeeld te noemen. De inzet van Londen is naar aanleiding van externe signalen, die uitzendingen van Zembla, is daar wel een proces binnen de politie op gang gekomen. En is er een werkgroep aan de slag gegaan en ligt er nou een notitie van, ja, we moeten anders, heel anders met honden omgaan, dat tegen haar echt radicaal anders in bepaalde opzichten. Mm-hmm. Maar dat is op grond van dus een externe signaal. Mm-hmm. Maar je zou dus willen dat op basis van wat vinden wij van professioneel inzet van honden en hoe dat wel en in het kader van geweldgebruik enzovoort, dat je zoiets al intern tot stand brengt. Ja. Dat is het ideaal wat je zou willen maken. Los van dat daar een programma komt en dan iets aankaart van klopt het wel? Als ik u goed begrijp, de stelselwijziging is een goede stap daar naartoe. Dat in potentie, en dat is nu, dat geven we aan, die potentie heeft het. En dat is nu de verantwoordelijkheid om dat ook waar te maken. Ja. Want dat is de waarschuwing. Die ook is het. Als je dat niet waar maakt, dan gaat dat dus steeds meer vragen oproepen. En dan gaat uiteindelijk, kan dat de legitimiteit van de politie bij een deel van de samenleving misschien ondergraven. En in die zin is het leerproces essentieel als investering, ook om als politie problemen later te voorkomen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat is mijn boodschap die ik ook letterlijk zo aan de politietop verteld heb. U luisterde naar een reportage van Alert van der Woude. We hebben de politie gevraagd wat er concreet terecht is gekomen van de belofte die de Amsterdamse politiechef Frank Pauw deed, namelijk dat ze gaan leren van het doodschieten van Sammy Baker. Maar daar kregen we helaas geen reactie op. Wie wel wil reageren is Jair Schalkwijk van Control-Alt-Delete. Dat is de organisatie die zich inzet voor eerlijke rechtshandhaving. Goeiedag, meneer Schalkwijk. Goeiedag. Ja, uw organisatie voert strijd tegen etnisch profileren en politiegeweld. Bent u verrast door de conclusies van deze reportage? Nee, ik denk niet dat we verrast zijn door de conclusies hiervan. Veel van wat er wordt gezegd, daarvan waren wij op de hoogte. We zijn heel blij dat Argos hier aandacht aan besteedt en dat het zo naar buiten komt. Mm-hmm. Ik denk dat het heel goed is dat er de vraag gesteld wordt: hoe zit het met de politie als lerende organisatie? Ja. Het is ook goed om voor ogen te hebben dat dat niet het enige doel was, hè, van de politie, van die hele stelselherziening die centraal staat in de uitzending. Mm. Het doel van deze wijziging was ook echt expliciet om agenten uit het strafrecht te halen. Dat is als gevolg van een beweging in 2013, 2015... toen agenten in de rechtbank moesten verschijnen omdat ze ook betrokken waren bij een fataal incident. Mike Stock. En naar aanleiding daarvan heeft de korpschef toen, Bouwman, heel actief opgeroepen om agenten niet als burgers te berechten. Dus ook vanuit die gedachte is die wijziging ingezet toen. Ja, ja, we hoorden zojuist die politiewetenschapper Otto Adang zeggen: een echte cultuurverandering bij de politie krijg je niet zomaar van de grond. Hoe ziet u dat? Moeten we misschien niet ook gewoon wat meer begrip hebben voor agenten die, ja, die eigenlijk nog van de oude school zijn, zou je kunnen zeggen? Ja. Kijk, vanuit controle alcoholiet volgen we de politie op het dossier etnisch profileren, mm-hmm, geweldsgebruik en fatale incidenten, zoals de dood van Sammy Baker. Mm-hmm. Dat doen we al 10 jaar. En we zien op al deze dossiers dat er niet sprake is van een lerende organisatie die probeert om pijnpunten aan te pakken en verkeerde processen aan te pakken. Er zijn mensen binnen de politie die proberen om voor positieve verandering te zorgen. Joris Knol is daar een voorbeeld van. Ja. Otto Adang is daar een voorbeeld van. Maar wat ook uit de uitzending blijkt, is dat er dus een hele grote afstand is tussen de werkvloer en de mensen die de baas zijn. Formeel de baas zijn, hoger in hiërarchie zijn. Wat die agent Jaspers Fox de hoge heren noemt. Mm-hmm. En die afstand tussen leiding en werkvloer, dat is een belangrijke oorzaak van heel veel problemen. Want door het miskent de hiërarchie van de organisatie, die hoge heren in de organisatie, dat zijn je leidinggevenden. En natuurlijk beoordelen die je geweld. En natuurlijk geven die instructies. En dat is waar je ook naar moet luisteren en je rekenschap van moet geven als uitvoerende politieagent. Ja, want nu heerst er nog een flinke angst, hè, onder agenten. Kun je merken, kun je horen, voor strafrechtelijke vervolging. Is dat terecht? Ja. Nee, die angst is niet terecht. In 2022 zijn er 5 politiemensen voor de rechter gekomen. Mm-hmm. In 2021 zijn er 2 politiemensen voor de rechter gekomen. Dus er komen maar heel weinig politiemensen voor de rechter. Tegenover 33.000 geweldsaanwendingen. Dus die angst is niet heel terecht. Het OM seponeert bijna alles. Als burgers aangifte doen van geweldsgebruik, dan seponeert het OM 99% van de aangiftes. Mm. En zelf stuurt de politie jaarlijks zo'n 40 zaken door naar het OM of voor verder onderzoek. En als het voor de rechter komt, dan leidt het eigenlijk ook zelden tot een veroordeling of misschien tot een taakstraf, zoals recent in die zaak van die jongen die per ongeluk werd doodgeschoten in de auto. Kijk, we praten hier over naar aanleiding van de zaak van Sammy Baker. Wat denkt u, wat heeft de politie op dat vlak geleerd? Ik zat echt met spanning te luisteren naar wat je ging zeggen zojuist. Mm-hmm. Dat jullie aan de politie hadden gevraagd wat ervan was geleerd. Ja. En dat de politie geen antwoord heeft gegeven op de vraag. Ja, ik vind dat heel kenmerkend. Sterker nog, we hebben gezien dat de politie in deze zaak actief zelf de media heeft gezocht om de beeldvorming te beïnvloeden. Door bijvoorbeeld het verhaal te verspreiden dat hij een heel groot mes gehad bij zich droeg. Het verhaal dat hij een agent in zijn vest gestoken heeft. Nou, dat was allebei niet waar. De zaak klopt niet. En de politie heeft heel uitgebreid zelf de media gezocht daarin. Ja, we zien het tegenovergestelde van leren. We zien eigenlijk een afdeling van de politie die probeert om iets te verhullen. Er valt nog een wereld te winnen. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw toelichting. Jair Schalkwijk was dat van Control-Alt-Delete. NPO Radio 1. Argos. Ja, iets anders nu, want enkele weken geleden zonden wij een tweeluik uit over grensoverschrijdend gedrag op de universiteiten. We onthulden dat een aantal meldingen daarover de afgelopen jaren explosief is gestegen. En we lieten horen wat zo'n melding in de praktijk kan inhouden. Fleur, een 23-jarige studente psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, werd meer dan een jaar door een hoogleraar belaagd met ongepaste appjes en voorstellen. Luister even mee naar een korte compilatie. Je bent een heel bijzondere vrouw, en dat meen ik echt. Oorspronkelijk was het eigenlijk meer een vriendschap. Wauw, je gaat er echt serieus tegenaan, bikkeltje. Die dan steeds verder groeide op een manier die gewoon niet meer fijn was. Gave foto, een stoere chick. Lekker ding op die WhatsApp-foto. Hoeveel rode jurkjes heb je? Heb je zin om morgen wat te gaan drinken met z'n tweeën? Mooi, dan bespring ik je. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Maar ik heb je wel gemist. Ik kreeg nachtmerries, ik kreeg heel erg veel stress. Ik heb heel erg veel gehuild. Mijn lichaam ging raar trillen op plekken. Ik voel me wel afgewezen. Dat je vandaag weer een iets grotere meid wordt. Je bent echt een lekker ding. Ja, het ging over Fleur, die afhankelijk was van de hoogleraar, omdat hij onder meer haar scriptiebegeleider was. Die hoogleraar kreeg een tik op de vingers in de vorm van een waarschuwing, maar de universiteit probeerde de zaak wel in stilte af te handelen. De uitzendingen maakten veel los op de Radboud Universiteit. En daarover sprak collega Huub Jaspers gisteren met de baas van de faculteit waar Fleur studeerde en waar de hoogleraar werkt. Goed om vooraf te weten, het gesprek is met de huidige decaan, maar ze was nog niet in die periode decaan, in de periode dat Fleur werd belaagd. Mijn naam is Evelien Kroesbergen en ik ben decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. We hebben een tweeluik gemaakt over grensoverschrijdend gedrag op universiteiten. Wat vond u van die uitzendingen? Ja, ik vond het heel confronterend om de verhalen te horen. Sommige details waren ook echt pijnlijk om te horen dat het is gebeurd. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel blij eigenlijk met deze uitzendingen. We werken heel hard aan sociale veiligheid en elke aandacht daarvoor helpt daarbij. Ja, pijnlijk omdat in die eerste uitzending ging het om grensoverschrijdend gedrag van een hoogleraar van uw faculteit. Ja, nou, ik bedoel het pijnlijk vooral ook concrete voorbeelden die je hoort dat wat mensen is overkomen. Ja. En dat is confronterend. Ja, en ook in onze faculteit is het blijkbaar gebeurd. Nou. Dat is niet leuk om te horen. Maar nogmaals, ik vind het heel goed dat het onderwerp aankaart en dat we het gesprek erover aangaan. Want dat is echt een hele belangrijke stap om dit te verbeteren. Heeft u die hoogleraar zelf al gesproken over wat er gebeurd is? Jazeker, we hebben eigenlijk met alle betrokkenen inmiddels gesproken. En kunt u daar iets over zeggen, wat hij zegt? Hoe kijkt hij daarop terug? Ja, ik denk dat hij ook in zijn reactie al had aangegeven dat hij spijt heeft van wat er is gebeurd. En we kijken nu ook samen hoe we verder gaan. Ja. Die uitzendingen lijken samen met de berichtgeving van de Gelderlander veel losgemaakt te hebben op de Radboud Universiteit. Klopt dat? Nou, het is zeker onderwerp van gesprek geworden. En dat lijkt me heel goed. Ja. En u heeft ook alle medewerkers en studenten uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst. Ja. Was daar een grote opkomst? Ja, een groot aandeel van de mensen was er, maar ja, ook weer lang niet iedereen. Maar we hebben ook heel veel mensen ook buiten die bijeenkomsten gesproken. Het welzijn van onze studenten en medewerkers is heel belangrijk. Dus we zijn meteen gaan kijken, wat hebben zij nu nodig? Ja, kunt u dat zeggen? Hoeveel mensen waren er ongeveer? Er waren wel een paar honderd mensen. Een paar honderd mensen? Een paar honderd mensen, ja. Ja. Ja. En hoe ging dat? Ja, veel mensen vinden dit gewoon een belangrijk onderwerp. En dan merk je dat als daar dus aandacht voor is, dat ze daar graag over meepraten. Mensen willen ook hun emoties delen, maar hebben ook vragen voor ons. Maar vooral ook mensen willen meedenken over hoe we kunnen voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Ja. Op die bijeenkomst komen er dan ook veel emoties los. Ja, zeker. Ja, dat duidt erop dat er eigenlijk wel toch wel veel mensen zijn die dingen herkennen die ze misschien zelf meegemaakt hebben of gezien hebben bij anderen. Ja, ik denk dat in de tweede uitzending dat ook duidelijk naar voren kwam. Ja, dat op alle universiteiten spelen zo nu en dan dingen. Soms ernstiger, soms minder ernstig. Mensen hebben misschien zelf iets meegemaakt of ergens van gehoord. Maar het gaat er ook om, ik denk dat het voor iedereen confronterend was om te horen van hé, dit is in onze faculteit gebeurd. Mm-hmm. En dus ook die vraag van hoe voorkomen we dat dat nog een keer gebeurt. En ja, dat raakt mensen wel. Ja. U heeft aangekondigd een onderzoek te laten uitvoeren. Wat laat u onderzoeken? We gaan onderzoeken wat er hier allemaal precies gebeurd is. Maar ook in de context waarin dit heeft kunnen gebeuren. En heeft u al besloten wie dat onderzoek gaat uitvoeren? Nee, daar hebben we nog geen definitief besluit over genomen. Maar het wordt in ieder geval wel extern gedaan. Een extern onafhankelijk onderzoek? Ja, zeker. Ja. Het college van bestuur heeft ook een verklaring gepubliceerd. Wat is de boodschap van het college van bestuur van de Radboud Universiteit? Kijk, wat we sowieso altijd al willen uitdragen en nu ook, is we willen echt een veilige, prettige omgeving voor iedereen. En we accepteren geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag. Wat je nu ziet, ook naar aanleiding van de media-aandacht, er is ook bij ons, er wordt meer over gesproken. En ja, ik hoop eigenlijk, en ik denk ook wel, dat nu het proces ook in een stroomversnelling is gekomen daarmee. Dus juist omdat we er meer over praten, dat is echt een hele belangrijke stap in een verbetering ook. Ja, de voorbeelden die wij naar voren gebracht hebben, maar ook de Gelderlander, die laten wel zien dat in het verleden de Radboud Universiteit dat soort dingetjes liever een beetje stilhield. Dat zijn uw woorden. Ik denk niet dat de Radboud Universiteit dingen in thuis echt anders zijn gegaan dan op andere universiteiten. Ik denk wel dat er elke keer zijn afwegingen gemaakt tussen wat is privacy gevoelig, wat hoeven we niet aan iedereen te vertellen en wat moeten we wel aan iedereen vertellen. Of aan een gedeelte van de groep. En die afwegingen worden in het algemeen zorgvuldig gemaakt. En de afwegingen die ik nu zelf maak, daar probeer ik echt zo transparant mogelijk te zijn waar dat kan. U vindt dat het in het verleden ook wel goed is gegaan? Ik kan natuurlijk niet in de algemeenheid spreken, want ik weet van veel zaken ook geen details. Ik denk wel dat we transparanter kunnen zijn daarin. Ja. Ik vind dat we transparanter moeten zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, dat moet wel beter. Ik weet niet of dat beter is, in ieder geval transparanter. Ja. Anders. Ja, je moet ook denk ik alles zien in het perspectief van de context en de tijd waarin iets plaats heeft gevonden. Ja. En dat vind ik dus heel lastig om daar een oordeel over te geven. Ja. Wat moet er in uw ogen gebeuren om grensoverschrijdend gedrag binnen de wetenschap uit te bannen? Ja, ik zou haast op het hele programmaplan nu gaan vertellen waar we allemaal mee bezig zijn in onze faculteit. Maar dat bestaat denk ik uit verschillende aspecten. Ik zei al, we moeten het gesprek erover aangaan. We moeten met elkaar erover hebben wat kan wel, wat kan niet. En daar voorbeelden van geven. We moeten ook onze procedures heel de helder hebben over wat gebeurt er als je bijvoorbeeld een melding doet. Maar ook wat kun je doen of wat moet je doen als je jou iets overkomt of als je iets ziet gebeuren of als je ergens van hoort. Dus daar moeten we meer helderheid over scheppen. En ja, we kunnen ook met bijvoorbeeld trainingen en workshops mensen daar ook beter in trainen, op voorbereiden, hoe ze met dingen omgaan. Maar het zit hem vooral wat mij betreft in het gesprek met elkaar voeren en elkaar ook aanspreken als je iets ziet waarvan je denkt, hey, is dat wel helemaal oké? Om dus ook voor te zijn dat het allemaal erger wordt daarna. En als er echt erge dingen gebeuren, als er medewerkers van de universiteit echt over de schijf gaan? Dan moeten we daar echt op acteren. Dat accepteren we niet, dus als dat gebeurt, we hebben een stappenplan wat we dan kunnen en moeten doen. En ja, dat zullen we dan ook doen. En afhankelijk van de situatie kunnen daar verschillende maatregelen getroffen worden. Maar in ieder geval om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En deze persoon zal daar ook een waarschuwing, een sanctie, een straf voor krijgen. Afhankelijk van de situatie. Dat was Evelien Kroesbergen, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit, over de aanpak van het grensoverschrijdend gedrag op die in onderwijsinstelling. Meegeluisterd heeft Marijke Nezer, antropoloog en gespecialiseerd in onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Goeiedag, mevrouw Nezer. Goeiedag. U kent de Radboud Universiteit van binnenuit. U bent daar ook gepromoveerd, hè? Wat vindt u van het commentaar van de Radboud-decaan, Evelien Kroesbergen? Ja, klopt inderdaad. Ik vind het heel fijn om in haar verhaal veel erkenning van het probleem te horen. Mm-hmm. Ook dat er gesprekken zijn gevoerd met betrokkenen, dat er acties in gang zijn gezet, plannen zijn gemaakt, dat een bepaalde erkenning uit lijkt te spreken voor het belang van transparantie. Mm-hmm. Dus daar ben ik heel blij mee. De grote vraag blijft nu natuurlijk, wordt er daadwerkelijk daad bij het woord gevoegd? Ja. Want mooie woorden hoor ik al sinds ons rapport uitkwam in 2019. En tegelijkertijd hoor ik ook nog steeds heel veel mensen die er naar mij toe komen. En die nog steeds zich in de kou voelen staan. Ja. Dus de grote vraag blijft, wordt de klachtenprocedure verbeterd? Gaat er daadwerkelijk worden ingegrepen als er iemand over schreef gaat? Komt het slachtoffer echt centraal te staan? Ja. Worden er echt plannen gemaakt om machtsongelijkheid en competitie aan te pakken? Ja, want dat is... Ook, ja, gaat u door?